สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำโดยนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนเป็นแม่บทอย่าลืมนะท่านผู้ฟังแม่บทเนี่ยสำคัญมากศาสนาจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานก็เพราะว่าตัวแม่บทนี้นั่นเองตัวแม่บทที่เราจะต้องกลับมาฟังกลับมาทำความเข้าใจคือตัวพระพุทธเจ้าเป็นเนี่ยท่านไม่อยู่แล้วท่านมีแต่คำสอนที่ทิ้งเอาไว้ให้เป็นแม่บทคือเป็นตัวแม่นะท่านผู้ฟังนะจะมีลูกออกมาได้ก็ต้องมีแม่ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจคำสอนประเด็นก็คือว่าบางคนอาจจะคิดว่าแม่บทนี่บางทีมันยากนะภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สับแสบางทีก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งบางทีเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อนมีความยุ่งยากตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นหน้าที่ของเราภิกษุที่อยู่ในธรรมวินัยนี้ที่จะต้องมาทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งโดยในทุกสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะนำสิ่งที่เป็นแม่บทนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็อีกเหมือนกันได้นำพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายเล่มที่22เริ่มต้นที่ข้อ334พูดถึงธรรมะที่จะเป็นเรื่องจำแรกกิเลสพูดง่ายๆก็คือผ่ามันออกซอกมันออกตัดมันออกทำลายมันออกกิเลสในธรรมฟังมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับความอาการที่มันจะทำให้จิตของเราป่วยถ้าบอกว่ามีราคะอยู่ในจิตเนี่ยจิตมันก็จะหิวอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ถ้ามีโทสะนี้จะทำให้จิตป่วยไม่สบายออกมาเป็นอาการร้อนในจิตโมหะนี่จะทำให้จิตนั้นมืดมองอะไรไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งต่างๆไม่มีความแจ่มแจ้งกิเลสสามกองกิเลสสามตระกูลนี้เป็นเหมือนกับอาการที่เกิดมาจากการที่จิตใจมันมีเชื้อเหมือนร่างกายของคนเราเนี่ยนะท่านฟังนะถ้าเบื่อมีเชื้อแบคทีเรียหรือมีเชื้อไวรัสอยู่ในปริมาณที่มันมากพอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันอยู่ในบริเวณอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมันจะทำให้อวัยวะนั้นแสบหรือจะทำให้อวัยวะนั้นร้อนหรือเจ็บหรือปวดก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเชื้อประเภทไหนมันทำหน้าที่อะไรยังไงอาการเจ็บแสบปวดพวกนี้ก็คือกิเลสที่ออกมาจากเชื้อคืออะไรเชื้อของกิเลสนั่นก็คือตัณหาแล้วก็อวิชชาตัณหาอวิชชาเนี่ยเป็นเชื้อของกิเลสที่เวลามีอะไรมากระตุ้นพุ่งนี่มันจะทำให้อาการเนี้ยมันออกมาเกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะกำจัดเจ้าอาการต่างๆเหล่านี้ให้มันออกไปจากใจของเรารวมถึงเชื้อด้วยคือถ้าเรากำจัดเชื้อออกไปแน่นอนอาการพวกนี้มันก็หายไปด้วยธรรมะหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ถึงธรรมอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสคือนิเพธิกะธรรมคำว่านิเพธิกะเนี่ยคือชำระกิเลสทำลายกิเลสซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระอรหันต์เนี่ยจะเชี่ยวชาญมากคำว่าอรหันต์เนี่ยนะท่านฟังนะหมายถึงผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ไม่พ่ายแพ้แล้วชนะอะไรล่ะก็คือชนะกิเลสนั่นเองวิธีการที่ท่านชนะกิเลสได้อย่างไรอะไรเป็นอาวุธอะไรเป็นเครื่องมืออะไรเป็นสิ่งที่ท่านจะใช้ในการที่จะเฉาะในการที่จะฟันในการที่จะลอกในการที่จะขูดในการที่จะกำจัดเจ้ากิเลสนี้ออกไปพระสูตรนี้เต็มๆนะท่านฟังเต็มๆเลยทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในหมวดธรรมอยู่ทั้งหมด6หมวดด้วยกันคือเรื่องของกามเรื่องของเวทนาเรื่องของสัญญาเรื่องของอาสวะเรื่องของกรรมแล้วก็เรื่องของทุกข์ทั้งหมด6อย่างนี้ในแต่ละอย่างของทั้ง6ข้อนี้สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจคือเข้าใจว่าตัวมันเนี่ยเป็นยังไงตัวกามเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไง อาสวะเป็นยังไงกรรมเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงนอกจากเข้าใจตัวมันแล้วก็ต้องเข้าใจเหตุเป็นแดนเกิดของมันด้วยว่าเหตุเป็นแดนเกิดของกามคืออะไรเหตุเป็นแดนเกิดของเวทนาสัญญาอาสวะกรรมและทุกพวกนี้เป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ตัวมันเป็นยังไงยังไงแล้วเนี่ยมันมีความจำแนกแจกแตกต่างกันเป็นอย่างไรก็เรียกประมาณต่างๆอย่างเช่นเรื่องของกามคือความกำหนัดในกามคุณทั้ง5ใช่ไหมมันก็จะแยกออกเป็นทางตาฟังเพลงเพราะก็เป็นทางหูนี่คือประมาณแยกแยะต่างๆหรือเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยคือเจตนาแล้วถ้ามันจะแยกแยะต่างๆออกมาเนี่ยเจตนาแบบนี้จะทำให้ได้รับเวทนาในนรกในมนุษย์หรือในกำเนิดเดรัจฉานหรือในเทวโลกก็จะมีประมาณที่แตกต่างกันในเจตนาแตกต่างกันถัดมาในข้อที่4ก็คือเรื่องของผลว่าในแต่ละหมวดทั้ง6หมวดเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นของธรรมะใน6หมวดนี้มีอะไรบ้างรวมถึงความดับไม่เหลือและทางให้ถึงความดับไม่เหลือท่านผู้ฟังที่สามารถที่จะอ่านพระสูตรนี้ได้ข้อมูลต่างๆนี้พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ละตรัสไว้เป็นพระสูตรที่แยกแยะแจกแจงออกมาถ้าบอกว่าต้องการจะอ่านข้อมูลนี้ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะก็ได้ pyothamma.com นี้ข้าพเจ้าจะเอาพระสูตรนี้ใส่เอาไว้ให้ในเว็บไซต์สามารถที่จะอ่านดูได้รายละเอียดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในแต่ละอย่างของธรรมะทั้งหมด6หมวดไล่ไปตั้งแต่เรื่องของกามเรื่องของเวทนาเรื่องของสัญญาเรื่องของอาสวะเรื่องของกรรมแล้วก็เรื่องของทุกข์เราไล่ไปทีละอันตามฟังเหตุเป็นแดนเกิดของสิ่งที่เรียกว่ากามเวทนาสัญญาและกรรมเหมือนกันนั่นคือผัสสะมีผัสสะเป็นแดนเกิดภาษาเนี่ยเป็นแดนเกิดของสิ่งหลายๆอย่างนะกิเลสก็มีภาษาเป็นแดนเกิดสัญญาในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เรื่องของกรรมคือเจตนาด้วยก็มีภาษาเป็นแดนเกิดทีนี้เรื่องของอาสวะก็มีอวิชชาเป็นแดนเกิดเรื่องของทุกข์ก็มีตัณหาเป็นแดนเกิดมีความแตกต่างกันอยู่ส่วนเรื่องของประมาณต่างๆในธรรมะ6อย่างนี้เรื่องของกามก็อย่างที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อสักครู่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้มันจะมีความแตกต่างกันรสชาติอาหารกับเรื่องของเสียงก็เป็นคนละอย่างกันเวทนาคือความรู้สึกก็แยกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยอามิตรคือสิ่งของทางภายนอกหรือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอามิตรคือเป็นเรื่องของในใจทั้งส่วนที่เป็นความสุขความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่น่าสนใจในเรื่องประมาณต่างๆก็คือเรื่องของทุกข์ท่านผู้ฟังทุกข์ที่มีปริมาณมากก็มีทุกข์ที่ปริมาณน้อยก็มีเช่นว่าเราเจอทุกข์บางทีมันก็ทุกข์มากเลยบางทีบางเรื่องเนี่ยนะโอ้ยทุกข์มากบางเรื่องก็ทุกข์ๆนิดๆหน่อยมาเป็นเรื่องกวนใจเช่นว่าเอ้ยทำไมในก๋วยเตี๋ยวมีแมงวันอยู่ในนี้หรือเรื่องที่ทุกข์มากๆเช่นเป็นโรคที่รักษาไม่หายเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือว่าญาติตายคนที่เรารักตายอย่างเงี้ยอันนี้ทุกปริมาณมากมันมีความแตกต่างกันที่มากก็มีที่น้อยก็มีแล้วก็ทุกที่คลายช้าคลายเร็วก็มีต่างกันเช่นยุงกัดมันคันมันเจ็บแต่พออีกสักหน่อย 3-4 วันเดี๋ยวมันก็หายอันนี้ก็คลายเร็วหน่อยแต่ถ้าไม่รู้จักที่จะอดทนแต่กลับไปเกามันบางทีไอ้ที่เกาเนี่ยมันกลายเป็นแผลเวอะหวะขึ้นมารักษาเป็นเดือนๆก็ไม่หายเป็นทุกข์ที่คลายช้าก็มีอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงในเรื่องของความดับไม่เหลือของธรรมะ6อย่างเหล่านี้เจ้ากามเวทนาสัญญาแล้วก็กรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเบื่อไม่มีผัสสะเพราะฉะนั้นความดับไปของผัสสะก็คือความดับไปของเจ้ากามเวทนาสัญญาแล้วก็กรรมส่วนเรื่องของอาสวะก็ต้องมีความดับไปของอวิชชาอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดขึ้นน่ะถ้าเหตุนั้นดับไปความดับของสิ่งนั้นมันก็มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีความดับไปของตัณหามันก็คือความดับไปของทุกข์นั่นเองส่วนเรื่องของวิบากคือผลที่จะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นของกามก็คือจะทำให้เกิดอัตภาพท่านผู้ฟังคำว่าอัตภาพเนี่ยหมายถึงลักษณะที่เป็นตัวตนลักษณะที่เป็นตัวตนอันอาศัยอะไรก็อาศัยกามนั่นแหละเป็นแบบไหนได้บ้างเป็นส่วนที่เป็นบุญแล้วก็ส่วนที่เป็นไม่ใช่บุญ วนที่เป็นบุญที่เป็นยังไงเช่นว่าท่านผู้ฟังอยากกินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมีความคิดว่าวันพระหน้าฉันจะเอาอันนี้ไปถวายพระละกันทำขนมหรือทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของลิ้นนะเป็นอารมณ์อันวิจิตพิสดารอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีความพอใจความยินดีในทางลิ้นนั้นอารมณ์นั้นแล้วก็คิดว่าจะเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็เป็นลักษณะของอัตภาพที่เกิดไปในทางบุญพูดง่ายๆก็คือให้จิตสูงไปในทางที่เป็นกุศลส่วนเรื่องของอบุญก็คือไปในทางอกุศลเรื่องที่มันจะไม่ดีเรื่องที่มันจะทำให้ตกต่ำเช่นว่าถ้าโจรเขาเห็นคนไหนมีสร้อยทองมีเงินมากก็คิดไปในทางที่จะขโมยละการขโมยเนี่ยเป็นทางที่จะให้เกิดอัตภาพในลักษณะที่เป็นโจรขึ้นมาเป็นไปในทางอบุญอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย5ประการได้ผลที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของเวทนาก็เหมือนกันที่เป็นบุญคือเป็นในทางกุศลที่เป็นอบุญในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลความเป็นอัตภาพจากเวทนานั้นๆเช่นบางคนมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งคุณไปโรงพยาบาลเขาก็ให้อัตภาพคุณหมายแล้วว่าคุณเป็นคนไข้คือเป็นคนไข้อันนี้คืออัตภาพแบบหนึ่งของเวทนาแบบนี้คนไข้บางทีบางคนก็สร้างขวัญกำลังใจให้หมอให้พยาบาลอันนี้ก็เป็นอัตภาพที่เป็นส่วนที่เป็นกุศลขึ้นไปในทางบุญก็มีเรื่องของสัญญาธรรมฝังสัญญาคือความหมายรู้เราสามารถรู้ได้ยินได้ว่าอ๋อนี่เป็นเสียงผู้ชายเสียงประเทศเราสามารถรู้ได้ว่าอ๋อนี้ภาษาไทยเรารู้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าปากกานี่เรียกว่าดินสอความหมายรู้แต่ก็จะทำให้เกิดผลคือการที่เป็นคำพูดออกมาส่วนเรื่องของอาสวะแล้วก็คืออัตภาพเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของเวทนาแล้วก็เรื่องของกามที่เป็นไปในทางสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลส่วนเรื่องของกรรมตามหวังผลที่กรรมจะเกิดขึ้นได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าแยกแยะในเรื่องของการให้ผลว่าผลในเวลาปัจจุบันในทันควันนี้เลยหรือผลในเวลาถัดมาแล้วก็ผลในเวลาถัดมาอีกผลในทันควันก็อย่างเช่นว่าถ้าคุณไปวิ่งออกกําลังคุณมีเจตนาไปการทําอย่างนี้นะการที่มีเจตนาไปกระทําการวิ่งออกกําลังเนี่ยคือเป็นกรรมละผลที่จะเกิดทันควันคุณวิ่งถึงจุดหนึ่งมันก็จะเหนื่อยละเหนื่อยนะตอนนั้นผลในเวลาถัดมาพรุ่งนี้เช้าตื่นมาโอ้ยอาจจะปวดแข้งปวดขาอันนี้เป็นไปได้ผลในเวลาถัดมาอีกในช่วงอาทิตย์หนึ่งถัดมาแต่เราทําอยู่เรื่อยๆสะสมอยู่เรื่อยๆผลในเวลาถัดมาก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเป็นอย่างนี้ก็มีนี่คือลักษณะตามการให้ผลของมันแบ่งตามเวลานี่ก็เรื่องของผลคือวิบากของกรรมส่วนเรื่องของความทุกข์ผลที่จะเกิดขึ้นมี2 อย่างท่านผู้ฟังคนที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเดี๋ยวจะมีความหลงไหลเป็นผลแบบร่ำไห้คร่ำครวญตุบกชกตัวมึนงงไม่รู้เรื่องแล้วอย่างที่2ก็จะมีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่เราเจอคือกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมแล้วก็ทุกข์ใน6 อย่างนี้นะท่านผู้ฟังเราเจออยู่ทุกวันเลยทุกวันจริงๆเรามองไปทางไหนได้ยินเสียงอะไรคิดนึกเรื่องใดๆไอ้สิ่งเหล่านี้จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแน่นอนแต่บางทีก็เกิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันด้วยความสวยงามในหมวดธรรมตรงนี้นะท่านผู้ฟังสิ่งที่มันสวยงามมากที่สุดเลยในเรื่องทั้ง6หมวดของธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อการชำระกิเลสเนี่ยก็คือทางที่ให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าสิ่งเหล่านี้เหมือนกันตรงที่ว่าคือมรรค8ความสวยงามมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติตามมรรค8คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกามความรู้ความเข้าใจในเหตุเป็นในเกิดของกามความรู้ความเข้าใจในเรื่องประมาณต่างๆผลความดับของมันแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังเป็นในเรื่องของเวทนาสัญญาอาสวะกรรมแล้วก็ทุกข์ด้วยเพราะว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรค8แต่คนที่เจริญกระทำให้มากซึ่งมรรค8เนี่ยจะสามารถทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจในเรื่องตัณหาก็ได้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมท ที่มันมีเหตุเกิดมาจากผัสสะอันนี้ก็ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเวทนาซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ 5มันเป็นเรื่องของทุกขอริยสัจเราก็จะเข้าใจในสิ่งนี้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำนี้ตามฝังคำว่าที่เราไปพยายามที่จะรู้พยายามทำความเข้าใจรู้แจ้งไปในสิ่งต่างๆทั้งหมดนี่เลยนะคือถ้าเรานับจำนวนออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำนี้มากที่สุดเลยในพระสูตรนี้จะว่าอย่างนั้นก็ได้คือธรรมะหกหมวดนะแต่ละอย่างที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของกามเวทนาสัญญาอาสวะและกรรมหกหมวดเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจมันหกอย่างคือตัวมันเป็นยังไงเหตุเกิดประมาณต่างๆผลของมันความดับแล้วก็ทางให้ถึงความดับกิริยาอาการที่ให้เราไปทำความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้6คูณ6ได้36 36ครั้งที่พระพุทธเจ้าพูด36ครั้งในการที่จะให้เราไปรู้แจ้งคำนี้ท่านผู้ฟังคือคำที่เราชินกันอยู่มากๆเลยท่านผู้ฟังที่สวดมนต์ได้ก็จะได้ยินคำนี้อยู่เป็นประจำคือเวทิตัพโพจำได้ไหมคำนี้อยู่ในบทของการระลึกถึงพระธรรมนั่นเองปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิจำได้หรือยังคือการทำความรู้รู้ในเรื่องพวกนี้แหละให้เกิดขึ้นที่ไหนให้เกิดกับตนเองปัจจตังตบวังให้เราทำความรู้แจ้งคือเวทิตัพโพในธรรมะทั้ง6ข้อเหล่านี้ใน6ลักษณะนี้ทำความรู้ถึง36รอบอย่างเงี้ยในเรื่องที่เราควรรู้ไหนๆในตัวของเรานี่แหละเป็นปัจจตังนั่นแหละให้รู้ในตัวของเราสิ่งไหนที่เราเห็นเป็นการเป็นเวทนาสัญญาพวกนี้ให้รู้ให้เกิดขึ้นรู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดของทุกข์เนี่ยมันคือตัณหารู้ว่าความดับไม่เหลือของเวทนาเนี่ยคือการที่ปัจจามันดับไปให้รู้ว่ากรรมเนี่ยคือเจตนารู้ทั้งหมดนี้36รอบเนี่ยทำความรู้แล้วมันจะมีความชัดเจนคือรู้ชัดเลยคำว่ารู้ชัดเนี่ยหมายถึงว่าแบบจำแจ้งเข้าไปในใจเลยซึ่งมันไม่เหมือนกับการรู้แจ้งนะอย่างเช่นว่าแม่ที่จะมีลูกเนี่ยนะเขาก็จะมาบอกว่าเออคุณต้องคลอดอย่างนี้ความเจ็บของแม่เป็นอย่างนี้มาเล่าให้คุณนู้นคนนี้ฟังมีคนมาอธิบายให้ฟังเราก็ฟังไว้ผู้ชายก็รู้ไว้เข้าใจไว้เออเข้าใจมันเป็นอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ผู้หญิงคนที่ยังไม่เคยมีลูกเนี่ยฟังไว้เออก็เข้าใจอยู่เออเขาหมายความว่าอย่างนี้แต่พอมีลูกแล้วเนี่ยมีลูกแล้วเนี่ยนะโอ้มันจะรู้ชัดเลยว่าโอ้ที่เขาอธิบายเนี่ยมีลูกเป็นอย่างนี้มันเจ็บอย่างนี้มันแพ้ท้องเป็นอย่างนี้จะรู้ชัดเลยรู้ชัดนี่เหนือขึ้นไปกว่ารู้แจ้งอีกนะรู้ชัดว่าอ๋อธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องให้ใครมาบอกคำว่ารู้ชัดตรงนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าใจคำว่าปัจฉานาติคือเราทำความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ36อย่างอย่างนี้เข้ามาสู่ในใจของเราให้เข้าไปในใจเลยนะเป็นปัจจตังเลยนะเวทิตัพโพด้วยทำความรู้เข้าไปในใจแล้วมันจะเป็นความรู้ชัดที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ต้องให้ใครมายืนยันคำที่พระพุทธเจ้าใช้คือปัจฉานาติตัวอย่างที่ข้าพเจ้าอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคือแม่ที่ผ่านการคลอดลูกแล้วเนี่ยจะรู้ว่าความเจ็บที่แม่คลอดมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้ามีใครมาอธิบายเรื่องตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเขาจะรู้ชัดเลยแม่ที่ผ่านประสบการณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ใครมายืนยันมาโอ้มันใช่ใช่อย่างที่เขาว่าเพราะว่าฉันเจอมาแล้วมันรู้ชัดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่ซึ่งถ้าคนที่เขายังไม่ได้ปัจฉานาติยังไม่ได้รู้ชัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำความเข้าใจทำความรู้แจ้งไอ้การทำความเข้าใจทำความรู้แจ้งไปในตัวตนของตนเองเนี่ยคือปัจจตังเวทิตัพโพเนี่ยตรงนี้แหละจะไม่เกิดความรู้ชัดขึ้นมาอย่างแม่ที่เพิ่งจะตั้งครรภ์อย่างเงี้ยแม่มือใหม่เนี่ยนะแม่อื่นๆเขาก็อธิบายแล้วเธอจะเจ็บอย่างนี้นะเธอต้องทำตัวอย่างนี้นะอันนี้คือลักษณะของการที่เขาเรียนรู้พยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไปแต่จังหวะที่คลอดออกมาแล้วผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วแม่มันชัดเจนแต่มีความรู้ชัดคือปัจฉานาติเพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าบอกว่าปัจจตังเวทิตัพโพแล้วตามนัยยะธรรมะต่างๆแบบนี้จะไม่เกิดความรู้ชัดคือปัจฉานาติเนี่ยอันนี้คือหมายความว่าอย่างนี้แล้วคำว่าปัจฉานาติหรือว่ารู้ชัดเนี่ยยังปรากฏอยู่ในพระสูตรอื่นๆเช่นอนาปานสติสูตรรู้ชัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือสติปัฏฐานสูตรรู้ไปในกายรู้ไปในเวทนาก็ใช้คำนี้เหมือนกันปัจฉานาติคือรู้ชัดเลยรู้ชัดขนาดนี้กิเลสมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกไป แต่ในหมวดธรรมะนอกเหนือจากนี้ที่จะทำให้เกิดการจำแรกกิเลสมีข้อที่2แล้วก็ข้อที่3แต่ที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังในข้อที่2นี้ก็คือให้มีการศึกษาในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดเป็นโทษไม่ให้ได้รับภัยจากสิ่งที่เราไปศึกษานั้นศึกษาแล้วก็ให้เข้าใจเนื้อความให้เข้าใจถึงประโยชน์ด้วยปัญญาชัดเจนในเรื่องอะไรในเรื่องอริยสัจ4นั่นเองเรื่องอริยสัจ4เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจให้มากๆเลยบางทีเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแม้แต่เข้าใจแบบจําเอาเราคิดว่าเราจําได้แล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วแต่มันยังไม่รู้แจ้งเราคิดว่าเรารู้แจ้งแล้วแต่มันยังไม่รู้ชัดไงซึ่งคําต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแยกแยะใช้กลคําแต่มีความรัดกุมมากในเรื่องนี้นี่คือข้อที่2ที่จะทําให้เกิดปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสคือมารู้เนื้อความแห่งอริยสัจ4เนี่ยด้วยปัญญาชัดเจนจะรู้ชัดเจนในที่นี้ก็คืออย่างเดียวกันทําให้เกิดปชานาติคือรู้ชัดอยู่ในใจของผู้ที่ปฏิบัตินั้นในข้อที่3ที่อยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของธรรมะที่จะไม่เกิดการชำระกิเลสพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรม4ประการธรรมะ4ข้อแต่คราวนี้ไม่ใช่6ข้อละเป็น4ข้อที่จะทำให้มีการกำจัดกิเลสออกไปจากใจของเราได้4ข้อนั้นก็คือการคบกับสัตบุรุษการคบกับสัตบุรุษนั้นก็คือคบกับคนดีนั่นเองคบกับคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเราดูง่ายๆตรงนี้ดูที่การกระทำของเขาการกระทำในทางกายการกระทำในทางวาจาจะดูว่าเขามีศีลอย่างไรดูว่าเขามีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีการให้การบริจาคหรือเปล่ามีปัญญาในการเห็นสิ่งต่างๆตามความที่เป็นจริงหรือไม่อย่างไรดูไปแล้วถ้าไม่เจอในคนนี้อย่าคบกับมันหรือว่าถ้าเพื่อนของเราที่เราคบอยู่เอาเฮ้ยไม่มีคุณธรรมพวกนี้เลยเว้ยก็อย่าคบกับเขาคือคบให้น้อยลงแล้วไปหาคบกับใครอ่ะก็หาคบกับคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคบกันสนทนาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นมีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเพิ่มเติมขึ้นอันนี้จะดีในการที่คบกับคนดีนี่มันจะดีข้อที่2ก็คือการได้ฟังพระสัทธรรมการได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะอ่านจากหนังสือจะฟังจากรายการธรรมะที่มาทางเสียงหรือจะดูจากวิดีโอหรือจะฟังรายการธรรมะรับรุ่นนี้ก็ได้มีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆกิเลสมันอยู่ไม่ได้ธรรมะหวังมันจะต้องค่อยๆคลืบคลานออกไปมันจะอยู่ไม่ได้พอเรามีการฟังธรรมะแล้วก็เอามาส่งไว้ในใจก็คือถ้าฟังหูซ้ายตอนที่ฟังมันก็เข้าใจอยู่นะแต่พอรายการหมดไปแล้วผ่านไปอีก10นาทีมีคนมาถามว่าฟังเรื่องอะไรตะกี้พูดเรื่องอะไรจำไม่ได้ลืมไปแล้วอย่างเงี้ยแหมมันไม่ได้ทรงไว้ในใจใช่ไหมพอมันจำไม่ได้ไม่ได้ทรงไว้ในใจเนี่ยก็จะไม่ได้มีการใคร่ครวญโดยแยบคายได้แต่อาจจะมีการใคร่ครวญโดยแยบคายในขณะที่ฟังอันนั้นก็ยังดีล่ะเพราะว่าการใคร่ครวญโดยแยบคายเนี่ยมันจะไม่มีการน้อมเข้ามาสู่ตัวปัจจตังเวทิตโพอีกเหมือนกันทำให้ธรรมะที่ได้ฟังนั้นเนี่ยมีการใคร่ครวญแยกแยะโดยแยบคายตามนัยยะของอริยสัจ4มีการน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าโอ้ทุกข์ของฉันมันเจอตรงนี้อ๋อเหตุเกิดทุกข์ของฉันมันเป็นอย่างนี้เอาวิธีการที่จะปฏิบัติควรทําอย่างนี้ในตัวของเราในชีวิตของเราตามนัยยะของอริยสัจ4มีการทําไว้ในใจโดยแยบคายในขณะที่ฟังแล้วถ้าจําตรงไหนได้เอาตรงนั้นมาใคร่ครวญโดยแยบคายมันก็จะเป็นการดีทําให้กิเลสมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีการใคร่ครวญโดยแยบคายแล้วเนี่ยธรรมะนั้นมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ตามบุฟังใช่มันจริงอย่างนั้นจริงๆนะเพราะมันเป็นสัจจความจริงสัจจความจริงนี้ไม่ใช่สัจจความจริงธรรมดาเป็นสัจจความจริงที่ประเสริฐด้วยพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอริยสัจสัจจความจริงที่ประเสริฐตัวเองของธรรมะนั้นประเสริฐด้วยเข้าสู่จิตใจของใครก็ทำให้จิตใจของคนนั้นประเสริฐด้วยสูงขึ้นไปด้วยตัวอย่างเช่นว่าในห้องของเราเนี่ยถ้าเราเอาของที่มันมืดๆดำๆคล้ำๆเข้ามาไว้ในห้องมากห้องนั้นมันก็จะมืดแต่ถ้าห้องนี้ติดกระจกมีของขาวๆมีอะไรที่ทาเป็นสีขาวเข้ามาเยอะๆห้องนี้ก็จะดูสว่างขึ้นเช่นเดียวกันธรรมะ ที่เป็นฝ่ายที่เป็นอกุศลถ้าเข้ามาในจิตมากจิตมันก็จะมึนๆดำๆมึนๆไปในทางที่เป็นอกุศลมันก็จะมีพูดคิดทำในลักษณะที่จะเป็นอกุศลแต่ถ้ามีธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาในจิตของเรามากมีการใคร่ครวญในเรื่องอริยสัจอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นสัจจความจริงที่ประเสริฐนี่มีธรรมะที่ประเสริฐอยู่ในใจของเราการคิดการพูดการทำที่เกิดจากจิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางประเสริฐนี่คือข้อที่3พอมีการใคร่ครวญพิจารณาธรรมนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วก็จะทำให้มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายกย่องคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียนรู้เล่าเรียนธรรมะใดแล้วนำมาทำให้เกิดการปฏิบัติขึ้นการปฏิบัติเนี่ยคือเป็นไปในทางใจนะมันจึงแตกต่างกันกับที่ว่าจำได้กับปฏิบัติในใจได้รู้หมายถึงว่าจำได้แต่ว่าไม่ได้รู้เข้าไปในใจรู้เข้าไปในใจอยู่มีการเวทิตโพคือพึงรู้แจ้งทำความรู้อยู่รู้แล้วปฏิบัติแล้วทำไปเรื่อยๆปฏิบัติทำสมควรแก่ทำให้มันดีให้มันประเสริฐเหมือนกับที่ธรรมะเขาเป็นเนี่ยก็จะทำความแบบรู้ชัดคือประชานาติให้เกิดขึ้นในใจได้ธรรมะ4ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือการคบกับคนดีการได้ฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม4อย่างนี้ก็เป็นธรรมะที่จะชำระกิเลสให้ออกไปจากใจของเราได้เหมือนกันคำถามในที่นี้ก็คือว่าในธรรมะทั้ง3ก้อนนี้ที่ข้าพเจ้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่นะคือในก้อนแรกคือเรื่องของนิพเพติกสูตรที่มาในธรรมะอังคุตตรนิกายหมวด6ข้อเรื่องของกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมแล้วก็ทุกข์เข้าใจ6ข้อนี้ใน6ลักษณะอันนี้คือก้อนที่1ก้อนที่1นี้ใหญ่หน่อยมาในอังคุตตรนิกายหมวด6ข้อในก้อนที่2คือให้มีการศึกษาการแทงตลอดเนื้อความด้วยปัญญาในเรื่องของอริยสัจ4อันนี้ก็สั้นๆหน่อยอันนี้คือก้อนที่2และในก้อนที่3คือธรรมะ4ข้อที่พูดถึงการคบกับสัพพบุรุษการฟังธรรมการทำให้ใจโดยแยบคายแล้วก็การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้คือก้อนที่3ทั้ง3ก้อนนี้ท่านผู้ฟังจะไม่เกิดการตัดกิเลสการละกิเลสการทำลายกิเลสในใจของเราออกไปได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วมันทำให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันออกไปได้ยังไงก็เพราะว่ากิเลสเนี่ยเวลามันเกาะมันจะเกาะอยู่ที่จิตมันเหมือนกับเป็นสนิมพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเปรียบเทียบว่ากิเลสเนี่ยเป็นสนิมมันเป็นสนิมของใจได้เคยตรัสเปรียบเทียบเอาไว้สนิมจะเกิดขึ้นที่ผิวโลหะได้เนี่ยผิวโลหะนี่ถ้าขรุขระมากแข็งอันนี้ก็จะทําให้เกิดสนิมได้ง่ายแต่เปรียบเทียบกับผิวที่เรียบๆแล้วก็นุ่มๆ มันจะเกิดสนิมได้ยากเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยแต่ว่ารู้ธรรมะในทั้ง3ก้อนนี้ทำความรู้ความเข้าใจในพวกนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะสะอาดขึ้นจิตสะอาดขึ้นเนี่ยสนิมก็เกาะอยู่ไม่ได้จิตนั้นนุ่มขึ้นจิตนุ่มขึ้นนั้นกิเลสก็เกาะอยู่ไม่ได้มันก็ต้องหลุดล่วงออกไปเป็นธรรมดาเป็นอัตโนมัติกิเลสเกาะอยู่ได้ก็เพราะว่าเรื่องของตัณหาเรื่องของอวิชชาที่มันจะเป็นตัวเชื่อมให้กิเลสนี่มันมาครอบงำในใจของเรามันเกาะติดอยู่ในใจของเราเราปฏิบัติตามมรรค8มีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆธรรมะทั้ง3ก้อนนี้ตัณหานั้นก็ลดลงความเหนียวความหนืดอะไรที่มันจะมาเป็นตัวเชื่อมเนี่ยมันก็น้อยลงไอ้เจ้าก้อนที่มันเป็นความร้อนเป็นโทสะสิ่งที่มันจะเป็นความหิวเป็นราคะเป็นความมืดเป็นโมหะก็จะค่อยออกไปจากใจของเราเหมือนลักษณะของกระบวนการทางเคมีเนี่ยเช่นว่าเวลาที่เขาชุบทองคำเขาชุบทองคำเนี่ยนะเขาก็จะเอาสิ่งที่เราต้องการจะชุบทองลงไปในสารสักสารหนึ่งเอาทองคำอยู่ข้างหนึ่งผ่านกระแสโลหะไฟฟ้าลงไปข้างนี้กับข้างโน้นเดี๋ยวอนุภาคของทองคำมันก็จะเลื่อนไปเกาะอีกข้างหนึ่งที่เราต้องการชุบอันนี้ก็คือพอกขึ้นพูนขึ้นมากขึ้นเพราะว่าประจุไฟฟ้ามันเป็นตัวเชื่อมกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการให้มันออกไปการทำความสะอาดแบบนี้บางทีเขาก็ใช้เทคนิคระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเพิ่มประจุที่มันดันกันให้มันดันกันออกไป มันจะเกาะกันอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ากิเลสเนี่ยมันไม่มีที่จะเกาะติดได้ไม่มีตัณหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ท่านผู้ฟังจิตเราก็จะค่อยสะอาดขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสะอาดขึ้นนั้นก็มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงลักษณะของความทุกข์นั้นก็จะค่อยลดลงไปจางคลายไปจนกระทั่งดับไปบุคคลที่มีความทุกข์ดับไปแล้วหรือว่ายังไม่ต้องถึงกับดับสนิทอ่ะแค่มันจางคลายไปบ้างเบาบางลงไปบ้างเนี่ยเขาจะรู้ชัดได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ยทุกข์ฉันมันเบาไปแล้วแต่ความสุขจริงๆมันเป็นอย่างนี้อย่างคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติในเรื่องของมรรค8รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยกิเลสมันลดลงไปมีความสบายใจชนิดที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนลักษณะความสบายใจชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือที่เคยได้ยินคนอื่นเขาอธิบายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้ตัวเองได้เจอเองแล้วเนี่ยแม่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันหรอกว่าโอ้ความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากการไม่มีกิเลสเนี่ยแม่มันดีกว่าสุขเวทนาไปดูหนังฟังเพลงนะไม่ต้องให้ใครมายืนยันนะท่านผู้ฟังเพราะเราจะรู้ชัดด้วยตัวของเราเองเลยจากการที่เรามีการน้อมธรรมะเนี่ยเข้ามาสู่ตัวมีปัจจตังเวทิตโพแล้วจะไม่เกิดความรู้ชัดเป็นประชานาติเกิดขึ้นในใจของเราได้ในเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่าธรรมมันเป็นเครื่องชำระกิเลสนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจสงสัยในประเด็นใดๆอาจจะลองฟังทบทวนซ้ำดูสักสองสามรอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละหมวดแต่ละก้อนให้มากขึ้นแล้วถ้ามีประเด็นสงสัยในข้อใดๆก็สามารถที่จะเขียนจดหมายหรือส่งข้อความในทางเว็บไซต์มาถามข้าพเจ้าได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร